sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o kolejnej uroczystości w siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Innowacyjnym zabiegu rekonstrukcji ucha, którą przeprowadzili lekarze z Krakowa. Oraz rozbiciu groźnego narkotykowego gangu. W kancelarii premiera odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Widnieją na niej nazwiska prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wicepremiera Przemysława Gosiewskiego i ministra Zbigniewa Wassermana. Pod spodem umieszczono napis „Wszystko dla Ciebie, Polsko”. Wcześniej prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na warszawskich Powązkach Wojskowych. Rano szef państwa był na Wawelu, gdzie wspólnie z Martą Kaczyńską, córką tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej pary prezydenckiej, uczestniczył w mszy świętej. Około 16:30 prezydent Andrzej Duda wygłosił w czasie uroczystości przed Pałacem Prezydenckim. Już teraz jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witam. I tutaj na krakowskim przedmieściu coraz więcej ludzi w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim, a także pozostałym ofiarom katastrofy smoleńskiej przychodzą oddawać warszawiacy, a także zorganizowane grupy mieszkańców innych miast Polski od wschodu do zachodu praktycznie. Dla większości przyjście akurat przed Pałac Prezydencki ma bardzo symboliczne znaczenie. Dla mnie jest wyjątkowe, bo zaraz po katastrofie to z mężem przyjechaliśmy, więc zapaliliśmy znicze, pomodliliśmy się i zawsze taki rytuał mamy, że zawsze 10 kwietnia jesteśmy pod pałacem. Ja przychodzę po prostu co roku tutaj od 7 lat. Przychodzę, żeby oddać hołd tym, którzy zginęli. A od rana na krakowskim przedmieściu stoją także namioty, gdzie wyświetlane są filmy poświęcone ofiarom katastrofy, a na specjalnej scenie co jakiś czas słychać występy kolejnych artystów. Dziękujemy, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Za chwilę konferencja prasowa, na której podkomisja smoleńska powołana przez ministra obrony Antoniego Macierewicza ma przedstawić swoje ustalenia dotyczące katastrofy sprzed 7 lat, o niej w kolejnym serwisie. A teraz kolejne informacje. Nie doszło do znieważenia Jarosława Kaczyńskiego na Wawelu. Tak uznała krakowska prokuratura i odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Według śledczych okrzyki wznoszone wtedy w stronę prezesa PiS-u można ocenić co najwyżej jako wyraz dezaprobaty i negatywnej oceny jego osoby lub lekceważenie, ale nie jako znieważenie w rozumieniu prawa karnego. Sprawa dotyczy przyjazdu Jarosława Kaczyńskiego na Wawel 18 marca, to jest w miesięcznicę pogrzebu jego brata i bratowej, Lecha i Marii Kaczyńskich. Wtedy właśnie grupa protestujących osób wznosiła okrzyki „Hańba, Wawel królów, nie prezesów, będziesz siedział” i trzymała transparent z napisem „Stop upartyjnieniu Wawelu”. Doniesienia o możliwości znieważenia prezesa PiS-u jako osoby prywatnej i funkcjonariusza publicznego złożył Ogólnopolski Komitet Obrony przed sektami i przemocą. Innowacyjny zabieg rekonstrukcji ucha przeprowadzili laryngolodzy i chirurdzy z Krakowa. Po raz pierwszy w Polsce w czasie jednego zabiegu lekarzom udało się zrekonstruować małżowinę uszną oraz część ucha zewnętrznego. Dzięki operacji pacjent ma szansę zacząć słyszeć przez ucho, którego wcześniej nie miał. Szczegóły zna Paweł Pawlica. 15-letni Michał z Krakowa urodził się bez małżowiny i bez przewodu słuchowego. Wcześniej był już 3-krotnie operowany, ale żaden z zabiegów przeszczepienia chrząstki z żeber nie zakończył się sukcesem. Jedyną szansą było wykonanie sztucznego szkieletu małżowiny usznej. Michał stracił już chrząstki żeber, a ciągle nie miał małżowiny usznej. Mówi dr Anna Chrapusta, mikrochirurg. Michał był tak naprawdę wyjściowo dla nas chyba najtrudniejszym z możliwych pacjentów, którego mogliśmy sobie wybrać do pierwszego zabiegu w Polsce zastosowania polietylenowej konstrukcji małżowiny usznej. Tego typu zabiegi zazwyczaj wykonywane są w 4 etapach. Chirurdzy z Krakowa operowali 15-latka tylko raz przez 11 godzin. Mam nadzieję, że ten zabieg mi pomoże i że będzie mi się lepiej żyło. Proces gojenia potrwa przez co najmniej 5 tygodni. Wtedy też okaże się, czy operacja zakończy się pełnym sukcesem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Policjanci z Rzeszowa i Lublina rozbili gang zajmujący się produkcją marihuany. Skonfiskowali w sumie ponad 6 tysięcy roślin konopiu oraz blisko 215 kg suszu. Te narkotyki na czarnym rynku są warte ponad 10 milionów złotych. Używki zabezpieczono już kilkanaście dni temu, między innymi w jednej z miejscowości pod Warszawą. Tam znajdowało się ponad 5 tysięcy krzewów oraz 200 kg suszu, informuje rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Tabasz.

Dziś wybierzemy się z dzieckiem do teatru. Zastanowimy się, jak rozmawiać z najmłodszymi o teatrze właśnie i jak do takiej rozmowy po obejrzeniu spektaklu młodego widza sprowokować. A to wszystko dzięki edukatorkom teatralnym i ich warsztatom Nieletni Krytycy. To w drugiej części godziny wychowawczej, mniej więcej w połowie, kolejny odcinek o rodzicielstwie z perspektywy ojca. Opowieści Krystiana Hanke krążą i takie jest założenie tego cyklu wokół rozwoju mowy u dzieci. Dziś będzie o pierwszym słowie, a już za chwilę zajrzymy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bo warto wybrać się tam całą rodziną. Złotolite, złotolite, złotolite, złotolite, życie. Życie. Życie. Życie. Marta Skowrońska-Markiewicz z Działu Edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest gościem Godziny Wychowawczej Pierwszym. Dzień dobry. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o dzieciach i sztuce współczesnej. To w związku z twoją pracą od wielu już lat w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ale ja najpierw zadam pytanie takie trochę dla dorosłych. Jak tam w nowej siedzibie czuje się Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Jak tam wam jest? Fantastycznie. Mamy wspaniałą lokalizację. Bardzo miłe otoczenie. Bulwary Wiślane. Miłe sąsiedztwo Centrum Nauki Kopernik i BW. No i piękną, nową przestrzeń z wspaniałą przestrzenią wystawienniczą. No ja tu już widzę oczami wyobraźni, jak rodzina, sobotni spacer, wybiera się na sobotni spacer nad Wisłę i tak sobie skręca i zachodzi do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Rodzina, czyli rodzice plus dzieci. Czy sztuka współczesna jest dla dzieci? Myślę, że dla każdego. A może nie spodziewałam się innej odpowiedzi. Trudno było się spodziewać innej odpowiedzi. To jest, myślę, takie pytanie, jak, czy kultura jest dla dzieci. Ta, sztuka współczesna jest jednym z tych elementów, który pozwala nam, myślę, lepiej zrozumieć to, co się dzieje wokół nas, tą otaczającą nas rzeczywistość. I też jest takim punktem wyjścia do rozmów na takie tematy, na które myślę w szkole, czy czasem nawet w domu, może nie ma przestrzeni. Mhm. Dlaczego jeszcze jest dla dzieci? Dlaczego ona specjalnie? Na przykład, dlaczego, no to już moja taka teza, że dla dzieci bardziej przyjazne może być Muzeum Sztuki Nowoczesnej albo Centrum Sztuki Współczesnej niż na przykład Muzeum Narodowe. To znaczy, myślę, że coś w tym jest. To znaczy, na pewno Muzeum Sztuki Współczesnej jest zawsze bogate w bardzo różnorodne, często dziwaczne przedmioty, obiekty, instalacje, filmy. Jest znacznie bardziej dynamiczne i może bardziej też dostosowuje się do tego, jak dziecko w ogóle funkcjonuje na co dzień. Jest też często bardziej liberalne wobec młodych zwiedzających, choć nie zawsze, bo niektóre wystawy wymagają jednak muzealnej postawy. I muzealnej dyscypliny. Dokładnie. Mhm. Poza tym znacznie bardziej, wydaje mi się, mogą pobudzać taką kreatywność i pobudzają wyobraźnię dzieci. Dlatego, że są właśnie takim często zestawem różnych obiektów i sytuacji, których możemy nie spotykać na co dzień, albo z którymi nie mamy do czynienia właśnie w tych klasycznych muzeach, w szkole, w podręcznikach. W związku z czym większa jest przestrzeń do fantazjowania, szukania, odkrywania. Mniej ograniczeń, więcej takiej dziecięcej wolności. Na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w tej zakładce dotyczącej warsztatów dla dzieci, jest napisane, że te warsztaty mają między innymi na celu przygotowanie dzieci do odbioru sztuki współczesnej. Jak przygotować dziecko do odbioru sztuki współczesnej? Oczywiście ja myślę w konsekwencji, jak wychować potem dorosłego, świadomego odbiorcę, albo w ogóle wychować odbiorcę sztuki nowoczesnej, ale jak przygotować dzieci do odbioru sztuki nowoczesnej? Przede wszystkim oswajać nią poprzez uczestnictwo, obserwacje, pokazanie, że ta sztuka współczesna to nie jest coś, czego się musimy uczyć. To jest coś, na co reagujemy, bo ona sama jest pewną reakcją artystów na to, co nas otacza, że często jest bardzo blisko naszych codziennych problemów, naszych codziennych obserwacji, że nadal jest na tyle niezdefiniowana, co pozwala nam na różnorakie interpretacje. Że nie ma dobrze i źle. Nie ma dobrze i źle. Też to, co dla nas w działalności edukacyjnej jest istotne, że my nie zwracamy uwagi tak bardzo na taką część warsztatową. To znaczy, jeżeli pracujemy z dziećmi, to nie oceniamy, czy coś jest ładne, czy nie jest dla nas ważne, żeby przypominało nie robimy martwej natury. Czyli nie malujemy portretów. Czyli zdanie, moje dziecko nie jest utalentowane plastycznie, kompletnie nie ma racji bytu, jeżeli chodzi o sztukę współczesną. To jest w ogóle zdanie, z którym walczymy bardzo na co dzień. Walczmy, przyłączam się. Które bardzo zresztą nas ogranicza i też ogranicza dzieci w działaniu, bo to widać, że w przypadku tych najmłodszych, one jeszcze nie zwracają tak bardzo uwagę na to, jak są oceniane, w związku z czym są swobodne w wyrażaniu siebie i na zadane pytania czy ćwiczenia reagują bardzo spontanicznie. Wychodzą wspaniałe, fantastyczne i ciekawe rzeczy, o których zresztą potrafią niezwykle interesująco opowiadać. A już w tych kolejnych krokach edukacji okazuje się, że dzieci zaczynają wątpić, czy to, co zrobiły, to jest dobrze, oczekują bardzo jasnych instrukcji, wręcz pokazania krok po kroku, jak powinno się coś zrobić, narysować, zbudować, żeby to było dobre, żeby to było ładne, żeby można było za to dostać piątkę. I z tym staramy się na co dzień walczyć. W związku z czym, dla przykładu, to bywają dosyć okrutne zajęcia, ale niezwykle otwierające. Funkcjonujemy na bardzo ograniczonych materiałach. Potrafimy prowadzić warsztaty, które ograniczają się do kartki papieru i nożyczek. Mhm. Albo jednego koloru kredki czy mazaka. No jak wyglądają te warsztaty? Powiedz coś więcej, bardzo proszę. To znaczy, one są bardzo różnorodne, bo to wszystko zależy od wystawy, czy od tematu, na którym się skupiamy. To jakiś przykład, jeden. Przykładem mogą być właśnie różnego rodzaju działania, które prowadziliśmy przy okazji wystawy ćwiczenia z kreatywności. Właśnie przy użyciu minimalnych i bardzo skromnych środków tworzyliśmy różnego rodzaju instalacje. Tworzyliśmy prace, które składały się na przykład z elementów, które najpierw każde dziecko tworzyło samodzielnie, a potem tworzyliśmy z niego całość. Bardzo takim fajnym i otwierającym elementem, z którego korzystamy i jest to zawsze taki fajny punkt do rozmów, jest kolaż i tutaj to jest taki element, który chętnie również dorośli z niego korzystają, bo on pozwala na złożenie nowego obiektu, nowej jakości. Nowej myśli, nowej... Z czegoś, co już jest gotowe. W związku z czym nie ma tego problemu związanego z tego, że ktoś ma bądź nie ma plastycznych zdolności. Mhm. Ja nie potrafię rysować na przykład. Rozumiem, że te warsztaty są powiązane z wystawami. To jest tak, że najpierw grupa ogląda wystawę, a potem gdzieś na jej podstawie jest praca już warsztatowa? Odbywa się praca zawsze warsztatowa? Zawsze podstawą jest spacer po wystawie. Mhm. I tak naprawdę bardzo ważnym elementem jest dyskusja. I to niezależnie od wieku uczestników, użytkowników naszego programu. Więc najpierw odbywa się taka część spacerowa po wystawie. Dyskutujemy, rozmawiamy, zadajemy pytania. Zawsze staramy się skupić na jakimś jednym elemencie, bo wystawa zawsze zawiera mnóstwo różnych obiektów, wielu artystów, wiele form i kształtów. W związku z czym skupiamy się na jednym temacie i potem staramy się podsumować go właśnie w formie warsztatowej, plastycznej. Dla dzieci w jakim wieku są te warsztaty? Działania rodzinne, czyli te działania, które skierowane są do dzieci wraz z opiekunami, skierowane są dla użytkowników w wieku od 4 do 10 lat. Prowadzimy też działania otwarte, czyli taką niezobowiązującą formułę, którą realizujemy w każdą sobotę między 12 a 15 i wtedy można przyjść z dziećmi. I tutaj zarówno 4-latek, jak i 12-latek powinien znaleźć coś dla siebie. Jest to taka formuła zadań, ćwiczeń krótkich, które prowadzimy w trakcie tych 3 godzin. Można dołączyć w każdym momencie i w każdym momencie tę grupę opuścić. A wszelkie informacje, jak się domyślam, nie wiem to, bo sprawdzałam na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zgadza się, w zakładce edukacja. Bardzo dziękuję. Gościem godziny wychowawczej była Marta Skowrońska-Markiewicz z działu edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej i zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Do zobaczenia nad Wisłą. Pięknej nowej siedziby nad Wisłą. Dziękuję bardzo. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Ciekawa jestem, czy mają Państwo zanotowane pierwsze słowo Państwa dziecka. Ja mam zanotowane w głowie. U nas nie było to słowo mama, nie było to słowo tata, ani nawet nie było to słowo baba. Pewnego dnia na spacerze usłyszałam powiedziane z pełnym zaangażowaniem słowo kółko. Potem dopiero pojawiło się wyczekane mama. Przyznam, że jakoś to musiałam unieść i nie było łatwo. Jeśli mają Państwo takie nietypowe pierwsze słowa wypowiedziane przez Państwa dzieci, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Ten adres mailowy jest do Państwa dyspozycji. A między innymi o pierwszym słowie teraz tata Krystian Hanke. Kiedy namawiałem raz mojego ponadrocznego już syna, by puścił moją rękę i zrobił samodzielny krok, przyglądająca się tej scenie życzliwie pewna starsza Brytyjka uśmiechnęła się i rzekła ni to do mnie, ni to nie do mnie. Ech, ci rodzice. Najpierw mówią, spróbuj iść sam, albo powiedz to, powiedz tamto. Ale jak osiągną cel, to powtarzają co chwila, usiądź spokojnie, albo nie gadaj. No prorok jakiś czy co? Projekt Tata. Wersja 2.0. Zanim więc dane nam będzie notować kolejne odklejki wypowiadane przez pociechy, gdzieś musi być początek. Pierwsze słowo to brzmi dumnie. Mama czy tata? Przed ukończeniem roku czy po? Bywają sprinterzy, którzy mając 10 albo 11 miesięcy, używają już pewnego dźwięku wyraźnie w formie słowa. To znaczy, nie ulega dla nas wątpliwości, że to jest nazwa określonej osoby czy określonej rzeczy. Wtedy mówimy przecież o słowie. Tłumaczy dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Więc wsłuchujemy się w każdy dźwięk dobywający się z ust malca. Ważą się losy tego, co wpiszemy do rodzinnej kroniki. Odwieczny wyścig trwa. Oczywiście równie dobrze na mamę może mówić dudu albo coś takiego. Jeśli będzie używany regularnie wtedy, kiedy pojawia się matka na horyzoncie, znaczy jest to słowo. Ale może naprawdę być tak, że dziecko ma 14, 15, 16 miesięcy i nie wypowiada nawet tego dudu. I nie oznacza to, że albo postanowiło nigdy do nas w ogóle żadnego słowa nie wypowiedzieć, albo też ma jakąś potężną wadę rozwojową. Rozumiem, że jeśli w tym samym czasie 16-miesięczna córka szwagra zaczyna od pojedynczych słów przechodzić do całych zdań, to krwawi nam serce niezwykle, ale trzeba będzie to przeżyć. I choć tu i ówdzie dumny ojciec pochwali się, że to tata było pierwszym słowem, to logopeda medialna Urszula Kuleta zauważa, że tata wymaga więcej. Baba i mama to łatwiejsze do wypowiedzenia składy dźwięków. Głoska my tworzy się na wargach. I jak złączymy wargi i potem je nawet delikatnie spróbujemy rozewrzeć, to nam wychodzi my, my. W związku z tym, jeżeli otworzymy buzię bardziej, to nam powstanie sylaba ma. I w momencie rzeczywiście ta sylaba ma nabiera znaczenia, bo mama uszczęśliwiona, słysząca to mama, ma tak, mama przy tobie, mamusia, mama, ale proszę zauważyć, że nam się pojawia ta sylaba ma we wszystkich zdrobnieniach tej mamy. Co więcej, mamę mamy w wielu językach, a jeśli nie mamy, to słowa podobne. Mother, mother. Mamą. Sprawdziłem. Nawet w Swahili tak jest. Choć, jak podpowiada Google, są i wyjątki. Ania. To u naszych bratanków w Budapeszcie. W języku tamilskim, na Sri Lance natomiast mama to... Taj. Zaś słowo mama oznacza tyle, co polskie... Wujek. W Indonezji na mamę woła się... Ibu. A kiedy powie się tam tata, ma się na myśli... System. Jeszcze ciekawiej jest w Esperanto, gdzie matka to... Katrino. Ale szczerze mówiąc, nie znam żadnego dziecka wychowywanego w języku Ludwika Zamenhofa. W okolicach roku dziecko mówi około 30 słów. Pierwsze zdania pojawiają się u dwojga na troje dzieci, kiedy skończą półtora roku. Ale to tylko statystyka. Nawet moje dzieci, taty radiowca, nie musiały się jej kurczowo trzymać. Po pierwsze, radiowiec nie musi być gadułą. Przecież znamy wspaniałych, bardzo introwertywnych radiowców, którzy na antenie potrafią wypowiadać z siebie wiele słów, a w swoim życiu prywatnym są wręcz milczkami. A po drugie, no dziecko przecież nie spędza swojego życia obserwując tatusia wykonującego swój zawód. Co więc faktycznie powinno nas zaniepokoić? Brak rozwoju słownika, brak reakcji na dźwięk i tutaj duży wykrzyknik, jeżeli dzieciak nie reaguje na dźwięki, to znaczy, że musimy się udać do laryngologa i sprawdzić słuch. Czasami upadnie pokrywka i dzieciak od razu zwraca główkę w kierunku źródła dźwięku, więc te dzieci, które mają problem ze słyszeniem, po prostu tego odruchu nie mają. Przyglądamy się dziecku od samego początku, dlatego że dzieci dwumiesięczne zaczynają, to się fachowo nazywa głużeniem i już rodzice się cieszą, że zaczyna mówić, że zaczyna słyszeć. Natomiast dzieci, które mają problem ze słyszeniem, milkną po tym okresie. Okres około 6-8 miesięcy, kiedy to gaworzenie nabiera na sile. Dzieci, które mają problem ze słyszeniem, po prostu tego etapu nie ma. Więc głużenie nie jest taką sytuacją, która nas uspokaja. Obserwujmy więc, słuchajmy, mówmy, pamiętając, że nawet jeśli dziecko nas słyszy, nie od razu nas słucha. Średnio wprawiony rodzic zna odrębność tych dwóch kategorii. Tosiek, umyj ręce. Tosiek, czy ty mnie słyszysz? Tak. To co ja powiedziałem do ciebie przed chwilą? Czy ty mnie słyszysz? A skoro już mrużymy oko na ucho, czasem wszystko wyjaśnia przypadek, jak w starym dowcipie, w którym niemówiące dziecko odezwało się dopiero, gdy przy obiedzie zabrakło kompotu, a na pytanie, dlaczego do tej pory cały czas milczało, rzekło, bo zawsze był kompocik. A czy kompocik, czy może jednak kompot, czyli o zdrobnieniach, opowiemy następnym razem. A jeśli mają Państwo podpowiedzi dla Krystiana, można, nawet trzeba do niego napisać. krystian.hanke@polskieradio.pl albo do mnie, a ja mu przekażę. A już teraz zapraszam na kolejny odcinek projektu Tata 2.0. To za tydzień, a już za chwilę zabiorę Państwa do teatru. Ważne, by Państwo z kolei zabrali dzieci. I'm a combination of all these. studiu pojawił się najmniejszy gość godziny wychowawczej, Rozalka. Dzień dobry, Rozalko. Cześć, kochana. Rozalka jeszcze się nie odezwie do Państwa tak pełnym zdaniem, natomiast mam nadzieję, że będzie można Rozalkę dziś jeszcze usłyszeć. A razem z Rozalką przyszła pani Dominika Schulz. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Krukowska. Dzień dobry. Dzień dobry, a będziemy rozmawiać o warsztatach teatralnych dla dzieci. Nazywają się tak, że to już trochę mówi o tym, jak będą one prowadzone, jak są one prowadzone. Te warsztaty nazywają się Nieletni Krytycy Teatralni. Tak jest. Wszystko się zgadza. Proszę powiedzieć coś więcej. Kim jest nieletni krytyk teatralny? To może ja zacznę Dominika od Szulc. Tego, że teoretycznie nazwa już mówi, czym będą, tak jak pani wspomniała, warsztaty teatralne, które proponujemy, ale tak rozmawiałyśmy nawet ostatnio, że jest to pewnego rodzaju zmyłka. W tym sensie, że może to trochę przeczyć takim powszechnym wyobrażeniom, o tak, Rozalia się z tym zgadza, krytyka teatralnego w takim rozumieniu osoby, która wydaje oceny i jest skoncentrowana na tym, żeby właśnie przygotowywać przede wszystkim jakąś informację do świata na temat tego, co zobaczyła. My to tego krytyka teatralnego i krytyczne myślenie rozumiemy dużo, dużo szerzej, ponieważ w zasadzie krytyk nie krytykuje, o czym rozmawiamy zawsze z naszymi uczestnikami na samym początku, tylko krytyk posługuje się krytycznym myśleniem. I to już jest znacznie więcej. I co to dokładnie znaczy, to w zasadzie się okazuje w każdej edycji. No właśnie. Cały czas to rozpracowujemy, ale Pani też... Anno, proszę powiedzieć, aha, proszę, proszę, tak. Chciałam tylko powiedzieć, że nasze warsztaty polegają na tym, że spotykamy się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych i raz w miesiącu chodzimy do teatru oglądać spektakle. To jest stała formuła, której się trzymamy w trakcie naszych zajęć. Mhm. Krytyczne myślenie. Jak panie rozmawiają? Bo te warsztaty są dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Mhm. Jak z takimi dziećmi rozmawiać o krytycznym myśleniu? O tym, żeby coś, no, nie bójmy się użyć tego słowa, zrecenzować sztukę teatralną. Też to jest tak, że trochę rozpracowujemy już w trakcie same pojęcia, którymi się posługujemy, czyli wspólnie zastanawiamy się, kim właściwie jest krytyk, czym jest krytyczne myślenie i jakby cały czas to odkrywamy. To nie jest tak, że my już to wiemy i im o tym opowiadamy. Prowadzimy różne działania praktyczne, rysujemy krytyków, budujemy razem teatr i jakoś te treści razem wkładamy w nasze zajęcia. Mhm. Tak, my chyba przede wszystkim bardzo szybko zrezygnowałyśmy z formuły rozmawiania. Pomijam, że pedagogika teatru, którą się posługujemy, w ogóle raczej skoncentrowana jest na działaniu i działaniem chce się posługiwać, praktyką. No, a dodatkowo w przypadku naszej grupy wiekowej to jest wręcz niezbędne. Ta rozmowa się odbywa ewentualnie w efekcie, ewentualnie przy okazji. Takie momenty, że chodźmy, usiądźmy, czy jakby my nie chcemy ich jakoś bardzo do tego namawiać, czy działać na oporze, bo jednak dzieci w tym wieku mają opór, co do takiego rozpracowania intelektualnego, usiądźmy i wtedy jest od razu wzdychanie. Pamiętam, że jak zaczynałyśmy, to bardzo szybko usłyszałyśmy od jednej z dziewczyny. Tak, że to są warsztaty z myślenia. Tak. I co, my będziemy teraz siedzieć i rozmawiać tak znowu? Jak w szkole? Tak, więc nie. Jakby nawet takie pojedyncze momenty, które to się nam zdarzało, jakby tak, nie wiem, w proporcjach pewnie 10% na zajęciach, to nawet tak naprawdę ostatnio chyba zrezygnowałyśmy z tego w takim sensie, żeby to zaplanować, że w tym momencie, albo że mamy taki czas, że na pewno po prostu musimy omówić. To się naprawdę dzieje przy okazji. Mhm. Okazuje się, że sprowokowane działaniem są w stanie same wygenerować takie pomysły. Tak, jest prościej pokazać coś za pomocą ciała, czy wyrazić jakieś emocje, które nam się kojarzą z obejrzanym spektaklem, czy za pomocą sztuki wizualnej, stworzenia czegoś, jakiejś rzeźby, projekcji. To są takie narzędzia, które jakby pomagają potem podjąć temat. Jaki jest cel tych warsztatów? Wychowanie widza teatralnego? Świadomego, aktywnego odbiorcę teatru? To jest taki trochę cel niebezpośredni. Tak jak mówiła Dominika, najbardziej zależy nam na tym, żeby zwrócić uwagę na pewne tematy, które są podejmowane w spektaklach, które nawiązują i też zastanawiamy się, czy w ogóle nawiązują i są bliskie uczestnikom naszych zajęć, czy są, czy twórcy jakby też znają te potrzeby dzieciaków, czy na nie odpowiadają. I bardziej jednak chodzi o to, żeby po prostu myśleć krytycznie o świecie, o tym, co jest dla nas ważne, co nam się w nim podoba, co nie. Też dbamy o to z Dominiką i na to teraz kładziemy mocny nacisk, że jesteśmy też grupą i pracujemy w grupie. Przyglądamy się temu, jak wygląda ten proces pracy w grupie, jaka jest moja rola w grupie, jaką rolę przyjmuję, na jakie zasady się godzę, na jakie nie. Więc też przygotowujemy trochę do tego życia w społeczeństwie, tak myślę. Znaczy, tak na tym nam zależy. Mhm. A jakiś jeszcze dodatkowy cel, taki już w ogóle długofalowy, to jest trochę rozwinięcie tego, o czym Asia powiedziała, czyli wysyłanie w świat, konkretnie do twórców teatru, informacji na temat tego, jak dzieci przyjmują, jaka jest recepcja. I nie są to jakby takie pełnowymiarowe recenzje, tak jak my to rozumiemy, ale są to jakieś sygnały. My w tej chwili mamy taki plan, żeby, jesteśmy na początku nowego setu, żeby zanim idziemy na spektakl, podawać temat jako po prostu hasło do zabawy i to, co się wydarzy, to jest tak naprawdę dla nas pełne zaskoczenie. Tam wchodzą spontaniczne pomysły, improwizacje, więc my mamy naprawdę na dzień dobry tylko temat przed pójściem do teatru i później weryfikujemy to, jakby co sami wyprodukowaliśmy wspólnie w tym temacie, w tym, nie wiem, problemie, że to są różne rzeczy, czasem hasło tylko. I trochę porównujemy sobie to z tym, co twórcy przygotowali. Natomiast po już się, ale też w zabawie do tego odnosimy i właśnie w formie zabawy też przygotowujemy jakąś recenzję. Mm-hmm. I te recenzje trafiają do twórców i to jest ta informacja zwrotna, którą dzięki tym spotkaniom mogą twórcy uzyskać. Tak. Co tam dzieci piszą? Co jest w tym? Jakie to są informacje? W tamtym roku skomponowaliśmy taką recenzję, która właściwie jest filmem. Wideo pocztówką i raczej jest o tym, jakie są skojarzenia z danym obrazem, jaka scena najbardziej została im w pamięci. Nie są to takie bezpośrednie opinie dotyczące tego, czy spektakl był fajny, czy niefajny. I też w ogóle nie posługujemy się tymi pojęciami. Mhm. Ale też zależy nam na tym, żeby trochę badać sam teatr, który jest dla nas bardziej narzędziem, ale też jednak jest fascynujący i też to wciąga dzieciaki, że mogą obejrzeć, jak wygląda ta przestrzeń teatralna, coś podejrzeć, z czegoś zasmakować, sprawdzić. Też często zostajemy po spektaklach na rozmowach, zachęcamy do tego, żeby zadawały jakieś pytania do twórców. Tak, też wydaje nam się, że już taką informacją, którą na przykład wygenerowaliśmy wczoraj, idąc na spektakl w drodze, jest samo pytanie, które dzieci zadają. Na początku zapytałyśmy, jakie pytania pojawiają im się w głowach w kontekście tego spektaklu i jego tytułu, na który idziemy. Nagrywamy się na dyktafon i potem po spektaklu odsłuchiwałyśmy te pytania i na nie same odpowiadałyśmy. I to jest o tyle ciekawe, to są bardzo proste, wydaje się, metody i narzędzia, ale jeżeli my oddajemy jak największe pole dzieciom, to okazuje się, że naprawdę jakby w ogóle zrujnowane są wszystkie te koncepty dorosłych. Tak jak wczoraj mieliśmy szansę porównać sobie trochę pytania, które nasze dziewczyny wymyśliły w drodze, z tymi, które padały jakby po spektaklu od dorosłych, czyli prowadzących, pani reżyser, aktorów. I wydaje się, że ta rozmowa jakby nie przebiegła do końca, mimo tego, że jakby dzieci się uaktywniały, to jednak pytania były zadawane z perspektywy dorosłych I no nie wiem, my miałyśmy takie poczucie, że jest to pewnego rodzaju sprawdzenie trochę wiedzy i sprawdzenie jakby tego, jak to, co przygotowaliśmy, zostało odebrane i czy na pewno tak, jak założyliśmy. No tak, to my jest nie mamy żadnych założeń. Dla twórców. Mhm. Tak. Jak rodzic, no bo nie każdy będzie mógł uczestniczyć w tych warsztatach, które panie przygotowują. Jak rodzic może rozmawiać z dzieckiem o teatrze? O przeżyciu, jakim jest sztuka teatralna, jakim jest zetknięcie z teatrem. Może też za pomocą różnych środków, może niekoniecznie to musi być rozmowa i pytanie o tym, czy ci się podobało, czy nie, tylko na zasadzie namalowania jednej sceny i rozpracowania jej na części pierwsze, albo jakiegoś hasła, gestu, skojarzenia, które najbardziej w dziecku siedzi po spektaklu i tego dopiero rozwinięcia w rozmowie. Ja myślę też, że bardzo ważne jest podzielenie się własnym doświadczeniem, własną emocją, a nie takie po prostu odpytywanie tylko, co ty masz do powiedzenia, a co ty o tym myślisz. Bo ja tam też byłem, ale tak naprawdę nie byłem, bo mi chodzi o to, żebyś ty, a rodzic też jakby pełnoprawnie uczestniczył w tym wydarzeniu. Myślę, że to jest bardzo ważne. W zasadzie... Tym bardziej, że dużo spektakli jest i dla dzieci, i dla dorosłych. Czasem jest ten komunikat dla dorosłych trochę ukryty i schowany przez twórców, ale też są, tak jak mówi Dominika, pełnoprawnymi odbiorcami tej sztuki. Więc mogłam też razem po prostu podzielić się refleksjami. Gdzie informacje na temat warsztatów? Warsztaty, no niestety tylko dla osób mieszkających w Warszawie bądź okolicach, ale mam nadzieję, że kilka porad rodzice, którzy są trochę dalej od nas, mieszkają, będą mogli na własną rękę wykorzystać. Gdzie informacje na temat warsztatów? Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, która za niedługo już ruszy, bo zmieniliśmy ją trochę. I właśnie my też reprezentujemy z Dominiką Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, które prowadzi warsztaty też właściwie w całej Polsce, bo współpracujemy z teatrami, prowadzimy warsztaty dla nauczycieli, I zachęcamy do tego, żeby jakoś się spotykać, dzielić narzędziami, doświadczeniami i konfrontować widzów z twórcami. A najbardziej na bieżąco jesteśmy na Facebooku. Pedagodzy Teatru. Nieletni krytycy teatralni. Tego hasła należy szukać, ale też Pedagodzy Teatru. Bardzo paniom dziękuję. Gośćmi Godziny Wychowawczej były pani Joanna Krukowska, pedagogzka teatru, animatorka społeczno-kulturalna, Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. To też jest coś przy okazji pani osoby, co warto wymienić. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Oraz pani Dominika Szulc, animatorka, teatrolożka, pedagogzka. Przy Teatrze Powszechnym z kolei pani działa. No i tak. Oczywiście mała, cudowna Rozalka, która pięknymi niebieskimi oczętami teraz na mnie patrzy i też się odezwała, też było ją słychać. Bardzo jej dziękujemy za wytrwałość. To ja w imieniu własnym Rozali dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie. 7 minut zostało do 16. Ja również bardzo państwu dziękuję za dziś. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Proszę skorzystać z pogody i zabrać dzieci na spacer. Do usłyszenia za tydzień. Gdzieś na rozstaju prawd porzucona, tylko ona zna prawdę o nas. Ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia i zrozum, że prócz niej nic już nie masz.